sini peperangan. Soal negara, tak tragedi dalam soal agama, tak tragedi dalam soal bercinta, tak tragedi dalam segala gala. Cari